answers, questions, answers, questions, answers. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rekonstrukcję rządu w ciągu 2 tygodni, zapowiada premier. O zmianach we wspólnocie rozmawiać będą w Brukseli europejscy przywódcy. Fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Warszawy. Zdaniem hydrologów nie powinna przekroczyć stanu ostrzegawczego. Ministrowie, którzy zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, zrezygnują z pełnionych funkcji w ciągu 2 tygodni. W tym czasie zostaną wybrani ich następcy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Znakomite grono kolegów i koleżanek. Wiele ciekawych projektów wspólnie zrobiliśmy, no ale taki był ich wybór i rzeczywiście osiągnęli znakomity sukces, więc dojdzie do pewnych zmian w ramach Rady Ministrów. Do Parlamentu Europejskiego pojadą wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji Anna Zalewska i minister rodziny Elżbieta Rafalska. Premier jedzie dziś do Brukseli. Na spotkaniu przywódców europejskich rozpoczną się rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk. Nasi europosłowie będą należeć do frakcji chadeków, konserwatorów, artystów i socjalistów. Deputowani PO i PSL są od dawna w centroprawicy. Deputowani Prawa i Sprawiedliwości należą do konserwatystów, a ludzie SLD zasilą socjalistów. Nie wiadomo jeszcze, co z wiosną. W prognozowanym przez Brukselę rozkładzie sił są na razie w kategorii inni. Ostatnie dane mówią o tym, że największą grupą polityczną pozostaną chadecy, a w tej grupie drugą co do wielkości delegacją narodową będą Polacy. Będą mieć zatem prawo do obsady ważnych stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego, w komisjach czy samej frakcji. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w Polsce, zdominuje grupę konserwatystów. Europosłowie PiS-u będą wiodącą siłą. Ta grupa jednak, jak sugerują dane spływające z państw członkowskich, odnotuje spadek z 3. miejsca na 5., a to oznacza, że ta frakcja byłaby dalej w kolejce po wysokie stanowiska, bo system premiuje duże grupy. Chyba że konserwatyści nawiążą sojusze i połączą siły z innymi partiami. Wtedy przesuną się wyżej. Najsłabszą siłę przebicia z całej polskiej reprezentacji będą mieć europosłowie SLD. Zasiądą wprawdzie w drugiej co do wielkości frakcji, ale będą dopiero 8. delegacją narodową. Jeśli do socjalistów dołączyliby europosłowie wiosny, wtedy polska delegacja byłaby 7. pod względem liczby posłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie wiadomo też, co z wiosną w pogodzie. Fala bezbroniowa na Wiśle dociera do Warszawy. Jej kulminacja w całym województwie mazowieckim przewidziana jest na dziś i jutro. Na wysokości Warszawy osiągnie, zdaniem hydrologów, stan ostrzegawczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by nie zbliżać się do Wisły. Na Mazowszu, podobnie jak w Lubuskiem, nadal obowiązuje zagrożenie przed powodzią 2. stopnia. A na południe wracają ulewy, nawet do 40 litrów na metr. Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii zapowiada też burzę. Silne opady to przede wszystkim województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, a także Górny Śląsk i Lubelszczyzna. Hydrolog Magdalena Mańk nie wyklucza, że na południu zostaną ponownie wprowadzone ostrzeżenia przed powodzią. Pojemność retencyjna tych obszarów jest bardzo mała po opadach, które miały miejsce w ostatnich dniach. Na południu jutro nadal będzie padać, a synoptycy przewidują także ulewy na wschodzie. Prokuratorzy rozpoczęli pracę w Smoleńsku. Śledczy z Polski i Rosji przez tydzień prowadzić będą oględziny szczątków Tu-154M, który 9 lat temu rozbił się w pobliżu tamtejszego lotniska. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. To druga wizyta przedstawicieli polskich organów ścigania w ciągu 8 miesięcy. Poprzednio polscy eksperci badali wrak maszyny we wrześniu ubiegłego roku. Podobnie jak wtedy, prokuratorzy i towarzyszący im specjaliści nie kontaktują się z dziennikarzami. Nie ujawniono, jaki jest zakres oględzin. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś, mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski, nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się do Sopotu. Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry otrzymały słuchowisko Wielka Improwizacja Wojciecha Tomczyka w reżyserii Janusza Zaorskiego oraz spektakl Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska otrzymuje Wielka Improwizacja. Reżyser Wielkiej Improwizacji Janusz Zaorski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu słuchowiska. Wojtek Tomczyk za odwagę i za pomysł rzeczywiście specyficzny i radiowy. Andrzej Brzoska za wszystkie szczegóły artystyczne. Te słuchowisko na pewno nie powstałoby bez Adama Mickiewicza, Kazimierza Dejmka i Gustawa Cholubka. I za to im bardzo, bardzo dziękuję. a nagrodę za reżyserię otrzymał Tomasz Mann za słuchowisko Mojżesz Remix. Chcieliśmy zrobić słuchowisko o tym, żeby nie dzielić ludzi na gorszych i lepszych. Jury za rolę męską w tym słuchowisku doceniło też Andrzeja Chyrę, a wśród aktorek najlepsza okazała się Wiktoria Gorodecka, która zagrała w radiowej realizacji Anny Kareniny. Agata Woźniak, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy w serwisie, deszczowy dzień przed nami, dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami tylko na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju burze, lokalnie nawet z gradem. No i teraz prognozowana wysokość opadów w czasie burz to może być nawet do 40 mm w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, do 35 na południu Mazowsza i Podlasia, do 25 mm od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Wybrzeżu, Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej, do 22 w centrum kraju i 25 nawet na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mieszkanie odkurzyłem, samochód umyłem, walizki spakowałem. Miałeś jeszcze spakować kredyty? No spakowałem. Zobacz, jak się oprocentowanie skurczyło. Pakowna konsolidacja. Przenieś swoje kredyty do Alior Banku i obniż ich oprocentowanie. Im większy kredyt, tym niższe oprocentowanie. Zapraszamy do placówek i na stronę aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,38%. Warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta. Promocja pakowna konsolidacja trwa do odwołania. Regulamin w placówkach i na aliorbank.pl. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. No proszę, nie spodziewałem się, że tak ucieszy Państwa to nagranie, Brąski Beat. No zdecydowanie o poranku bardzo ładnie. 12,5 minuty po 6 się zrobiło nagle i niespodziewanie. To się czasem zdarza. Jak się człowiek zagapi, to się czasem zdarza. Kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Mówimy Państwu dzień dobry. Ekipa poranna, numer telefonu stały, czynny, zapraszamy 227 trójek, Monika Rutkę przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, także A71335 SMS-owo czeka również. Aha, no i tu pan Tomek podpowiada, że alergicy mogą odetchnąć pełną piersią. Powietrze już dawno nie było tak czyste jak w ostatnich dniach, bo pada. Wszystkiego dobrego. Dobry, pani Lidio. Pani Lidia mówi Państwu dzień dobry. Także wzajemnie. Chciałem powiedzieć, że muzycznie w pierwszej godzinie jest mały motyw przewodni. Nie wiem, czy się Państwo zorientują, czy nie, ale na razie nie uprzedzam faktów. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po 6. Dziś w audycji porannej między innymi odwiedzimy Małopolskę, a tam sprzątanie po powodzi. Tylko się da wysprzątać, proszę pana, tylko te muły, co weszła woda i zostawiła. Tylko tyle. A reszta jest wszystko do wyrzucenia, co jest zalane. Wszystkie szafki, nie szafki, powyżej metra. Także dopiero prace się zaczynają. Jak to teraz wygląda, odwiedzimy Małopolskę, to za kilka minut. Zapraszamy państwa serdecznie. Poza tym będziemy zajmowali się także rekrutacją do liceów BiolChem. popularny. Co jeszcze? Matfis, może jeszcze pójdę Mat Geoang, czyli jest też język angielski, który jest bardzo ważny. Geoang i Matfis, a także Bjolhem. To na razie tyle wiemy, ale więcej szczegółów po 7.35 proszę posłuchać tuż po spotkaniu z Eltonem Johnem. Wczoraj nie mieliśmy przyjemności spotkać się z panem Eltonem, sir, ale dzisiaj będzie. Zapraszamy serdecznie. O tych kierunkach licealnych właśnie wtedy sobie porozmawiamy. Poza tym oczywiście projekt Tata dzisiaj będzie fotografował. Taka pamiątka po komunii. Najfajniejsze zdjęcia są po białym tygodniu, kiedy już nie trzeba zwracać uwagi na to, żeby ta sukienka była śnieżno-biała, kiedy może się troszeczkę wybrudzić, kiedy te dzieci nie skupiają się tylko i wyłącznie na prezentach, które dostaną zaraz po ceremonii. I wtedy można zrobić ładne fotografie. 7.20 projekt Tata. Polecam Państwu dziś także z innego powodu. Będziemy mieli bardzo sympatyczne zaproszenia, ale to za godzinę i troszkę proszę słuchać. Poza tym oczywiście chwilę wcześniej było kwadrans po 7.00 spotkanie z doktorem Tomaszem. Najlepiej to jest w ogóle się do kogoś przytulić. Bo to jest naturalne. Ja nie mówię o jakiejś, bo Państwo może myślicie, że jakiejś tam rano ten. Nie, chodzi po prostu o czystą fizykę. Zdecydowanie. O fizyce będzie opowiadał doktor Tomasz. A dlaczego proponuję, żeby się do kogoś przytulić? Proszę posłuchać. Będzie bardzo, naprawdę bardzo ciekawe pytanie dziś. Przyjdzie zaraz sprawdzić od kogo? No, od pani Marii. Pani Maria ma bardzo ciekawe pytanie. Kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Urywki z kalendarza przed 7.00. Będziemy także mieli zaproszenia na festiwal. Ale to w muzycznym rozkładzie jazdy przed 9.00. Proszę słuchać uważnie. No i utwór do motywu przewodniego pierwszej godziny. Dziewczyna mojego chłopaka. Znów, choć nie ten sam sens, imiona też nie. Lecz nie mogę winić jego ani jej. To jednak był błąd i dobrze to wiem. Nie pomogło dodatkowo, czuję, że nadciąga ten dzień, gdy wszystko zmieni się. Bałagan tu zostanie, a w nim ja. Nie każdy o tym wie, nieszczęścia lubią być parami dobierane, tak to jest. Nie idź nigdzie, to nie czas, naprawdę to zły znak. Minie kilka dni, może tak przestanie trwać. Nadzieję jednak mam odzyskać błogi stan. Do wielu łez niewiele trzeba mi, ale to nie mój cel, żeby się ofiarą stać. Posłałam już, więc teraz idę spać. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. Tak trudno będzie się pożegnać. Nawet mnie nie znasz, ale obiecaj, poświęcisz jedną chwilę albo dwie. Kiedy obejmiesz, poczuję siłę. To była Brodka i dziewczyna mojego chłopaka. Pan Stefan dopytuje, czy aby muzycznym przewodnim motywem nie jest podział mandatów. No nie, akurat nie. Jakoś wyjątkowo dzisiaj nie. Chociaż z drugiej strony nie znam żadnej piosenki o podziale mandatów. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty, 22,5 minuty po szóstej już. Południe Polski szacuje straty i sprząta po powodzi. W jednym z najbardziej doświadczonych przez żywioł regionie na Powiślu Dąbrowskim we wschodniej Małopolsce był reporter Radia Kraków Bartosz Maziarz. Zygmunt Kułaga z ulicy Nadbrzeżnej w Dąbrowie Tarnowskiej podkreśla, że jego dom czeka generalny remont. Tylko się da wysprzątać, wyrywane tylko te muły, co weszła woda i zostawiła. Tylko tyle. Reszta jest wszystko do wyrzucenia, co jest zalane. Wszystkie szafki, nie szafki, powyżej metra. W tej chwili jest do ściągania jeszcze w koło regipsy. Siding, bo też jest zalane, bo tam pod spodem jest wata szklana. Także dopiero prace się zaczynają. Straty w gminie Dąbrowa Tarnowska będą bardzo duże, przyznaje burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Te zalania były bardzo rozległe, praktycznie na terenie całej gminy, na wszystkich sołectwach w różnym stopniu, ale dokuczliwe i przyniosły straty. No a w domostwach mamy około zalanych 300 piwnic, 26 domów, też hala sportowa, dom kultury. W pozostałych gminach Powiśla Dąbrowskiego dopiero trwa szacowanie strat, ale zdaniem Zdzisława Koguta ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej będą ogromne, bo jak przypomina, Powiśle Dąbrowskie to teren rolniczy. Praktycznie cały ten powiatu został objęty. W różnym stopniu, mogę powiedzieć, na przykład wójt gminy Olesno podniósł temat, że bardzo duże straty będą w uprawach warzyw, jarzyn, szczególnie truskawek, z których słynie oleśnieńska gmina. Gmina Dąbrowa Tarnowska jako pierwsza wystąpiła do wojewody małopolskiego o wypłatę jednorazowych szybkich zasiłków do 6 tysięcy złotych dla 20 najbardziej doświadczonych przez powódź rolników. Ale to nie jedyna możliwa forma wsparcia, zapewnia wojewoda Piotr Ćwik. Kwoty do 10 tysięcy, jeśli uszkodzone są budynki gospodarskie, do 20, jeśli to są budynki mieszkalne. Gdyby była całkowita szkoda, czyli zniszczenie budynków, z tego co wiem, nie ma takich sytuacji na dzisiaj w naszym województwie, to w przypadku budynków mieszkalnych to jest kwota do 200 tysięcy, w przypadku budynków gospodarskich do 100 tysięcy złotych. Niezależnie od tego szacowane będą także szkody w uprawach. No i wreszcie ten bardzo ważny zakres, który jest związany z uszkodzeniem infrastruktury tej drogowej bądź innej infrastruktury. O pomoc proszą też sami strażacy ochotnicy z krakowskiego Bieżanowa, którym woda podtopiła remizę, mówi naczelnik jednostki Tomasz Lebryk. Mamy w 100% zakończony remont. Właściwie to teraz mogę powiedzieć, że mieliśmy zakończony remont pomieszczenia socjalnego, świetlicy, miejsca zbiórek, przechowywania dokumentów. Niestety ilość wody, którą pochłonęły ściany, jest na tyle znacząca, że obawiam się, nie uda się uratować zabudowy z karton gipsu. O tynki walczymy na garażu. Tymczasem na Powiślu Dąbrowskim na wschodzie Małopolski wciąż są miejsca, w których pracują strażacy. Tak jest m.in. w gminie Szczucin, gdzie dopóki woda w Wiśle znacząco nie opadnie, to mieszkańcom będą wciąż zagrażało jej dopływy. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Niestety prognozy pogody dla Małopolski na najbliższe dni są nie najlepsze. Ma być deszczowo, ma być burzowo, będzie padać oczywiście od będziemy rozmawiali jeszcze w prognozie pogody. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców województwa mazowieckiego przed Wezbraną. Dziś Wisłą fala wezbraniowa właśnie dociera do Warszawy. Woda jest wysoka. Powinna osiągnąć dziś stan ostrzegawczy, czyli 6 metrów. No i jak wiemy, od wczoraj, od 20 są zamknięte bulwary wiślane. Tak to wygląda. Więcej szczegółów także w naszych serwisach. Tu Trójka, 26 minut po szóstej. What? Ciągle szukają Państwo tego motywu przewodniego w pierwszej godzinie muzycznie. Beastie Boys, podpowiem. Wcześniej dziewczyna mojego chłopaka. Tak to wygląda. Aha, słuchacz pytał, czy tematem przewodnim jest podział mandatów. Ja nie znam żadnej piosenki o podziale mandatów, ale Państwo podpowiadają, że tak. Jeśli chodzi o mandaty, to chłopcy radarowcy. Zdaje się, tam jest wątek mandatu. No i też pani Ania podpowiada, że jest taka piosenka o podziale mandatów. Prawy do lewego, lewy do prawego. To tu mi się też skojarzyło, że panie Waldku, pan się nie boi, może być podciągnięty. Ale o tym później. 6:30 minęła. Skrót wiadomości Jolanta Pawlaka. W ciągu 2 tygodni nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Mandaty uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także minister Beata Kempa i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Ratownicy TOPR uratowali 2 obcokrajowców, którzy utknęli na kozich czubach w masywie Koziego Wierchu, przez który wiedzie szlak Orlej Perci. Nie mają poważnych obrażeń, wybrali się w bardzo trudny teren, nie byli przygotowani na zimowe warunki. Ratownicy śmigłowcem Sokół dotarli do turystów, przetransportowali ich do Zakopanego. 24-letni nożownik z Biłgoraju zaatakował rodziców. Jego matka zmarła na miejscu, ojciec został przetransportowany do szpitala. Mężczyznę zatrzymano według informacji jednego z regionalnych portali. 24-latek leczył się psychiatrycznie, niedawno opuścił szpital. Zmarła dziewczynka, która została ranna z kolei w czasie ataku nożownika w pobliżu Tokio. Uzbrojony w 2 noże mężczyzna zaatakował grupę dzieci i dorosłych na przystanku autobusowym. Napastnik ranił się sam w szyję, zmarł. Więcej informacji w Trójce o 7:00. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami jedynie na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu w południowo-wschodniej połowie kraju, także burze lokalnie nawet z gradem. No i teraz prognozowane opady w czasie burz w Małopolsce i na Lubelszczyźnie to może być nawet 40 mm, na południu Mazowsza i Podlasia 35, a 25 od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Jeśli chodzi o temperaturę, to wysoka, bo od 14 stopni na Wybrzeżu, Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej do 22 w centrum i 25 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone 10R 64 giga, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chłopców radarowców możemy podciągnąć rzeczywiście pod temat dzisiejszy muzyczny. Ale nie o tym, bo mają Państwo sprawę do doktora Tomasza. Doktor Tomasz dzisiaj zapowiada, że... Najlepiej to jest w ogóle się do kogoś przytulić. Bo to jest naturalne. Ja nie mówię o jakiejś, bo Państwo może myślicie, że jakiejś tam rano ten. Nie, chodzi po prostu o czystą fizykę. No właśnie, a po co Pan na to? W sprawie przytulania i doktora Rożka. Wydaje mi się, że jednak chemia jest ważniejsza. Chemia, pan powiada. Chemia. Będzie i chemia. 7:15 pytania z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. Pan Robert się zastanawia i pyta, czy tematem przewodnim dziś jest słowo boys. Nie do końca. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the way. Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. For all of my life, what would they say? And girls just cuss like a man. boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, how darn I could. Now it's up to you. Krzysztof z Jeleniej Góry taką konstatację ma po dzisiejszej muzycznej, no pół godziny praktycznie, że tylko jeszcze Jerzyna z Bazin brakuje. No tak się akurat składa, że Jerzyna nie ma z nami w tej chwili, ale... Ale zobaczymy, co da się zrobić. Na razie Maki i Chłopaki. Maki i Chłopaki za 21 minut 7. I czas na prasę. Piotr Łodej. Dzień dobry. Wczoraj o tej porze prasa drukowana jeszcze wszystkiego nie wiedziała. Dziś już wie i przedstawia to na infografikach, jak wygląda podział mandatów Parlamentu Europejskiego, infografika w Europie i w Polsce. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Prawo i Sprawiedliwość triumfuje i przygotowuje się do rekonstrukcji rządu. Oni będą walczyć dalej, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wczoraj po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów, to przesłanie mobilizujące partię do kolejnej kampanii, tym razem do Sejmu. Skala niedzielnego zwycięstwa była dla wielu polityków PiS zaskoczeniem. Teraz partia modyfikuje plany rekonstrukcji rządu. Można się jej spodziewać w ciągu kilku najbliższych dni, jak wynika z informacji Rzeczpospolitej. Jutro lub w czwartek odbędzie się w tej sprawie posiedzenie Komitetu Politycznego. Rekonstrukcją PiS otworzy kampanię parlamentarną, a nazwiska nowych ministrów będą częściowo zdradzać jej kierunek. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie. Teraz uczyńcie Polskę, Europę lepszą. Prawo i Sprawiedliwość wyśle do Parlamentu Europejskiego aż 27 swoich reprezentantów. Koalicja Europejska tylko 22. Trzecim ugrupowaniem, które przekroczyło próg wyborczy, jest Wiosna Roberta Biedronia, mogąca liczyć na 3 mandaty. Politycy opozycji nie ukrywają, że wynik tych wyborów to dla ich absolutna klęska. Z kolei prezydent podziękował Polakom za rekordową frekwencję, która wyniosła prawie 46%. Tak wybrali Europejczycy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Niemczech najwięcej zyskali Zieloni kosztem socjaldemokratów. We Francji wyścig do Parlamentu Europejskiego tylko potwierdził rozdrobnienie sceny politycznej wewnątrz kraju, a w Czechach oraz na Słowacji partie rządzące przegrały z opozycją. To z Gazety Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Polska to jeszcze nie Węgry. Polacy zdecydowali. Polska ma dziś bardziej twarz swojskiej Beaty Szydło, która zyskała 524 tysiące głosów, niż profesora Jerzego Buzka, który zyskał 421 tysięcy głosów. PiS nie wygrał o włos, jak napisaliśmy w drukowanej wyborczej na podstawie późnowieczornych exit poll. Już po zamknięciu wydania okazało się, że różnica się powiększa na rzecz PiS. Wyniki PKW potwierdziły, że PiS pokonał Koalicję Europejską o prawie 7 punktów procentowych. Noc grozy Koalicji Europejskiej. PiS wygrał nie tylko na wsi. Wraz z wynikami spływającymi przez całą noc z komisji wyborczych prognoza nieznacznej przegranej Koalicji Europejskiej zmieniła się w coraz dotkliwszą porażkę. To tekst z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Nasz dziennik na pierwszej stronie. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Kurs na wartości. Wyniki głosowania do Parlamentu Europejskiego wskazują, że Polacy mimo nachalnej propagandy wciąż stoją na stanowisku obrony praw katolików i narodowych wartości. Na pierwszej stronie także zapowiedź rozmowy z Beatą Szydło. Wszystko, co jest związane ze wsparciem tradycyjnej rodziny, ale żyjącej w nowoczesnym świecie, jest nam bardzo bliskie i tego będziemy bronić w Brukseli. Zapewnia w rozmowie z naszym dziennikiem wicepremier Beata Szydło, która uzyskała rekordowe poparcie wyborców. To w naszym dzienniku. Na pierwszej stronie faktu powalczę, by seniorzy żyli jak na Zachodzie. To deklaracja Beaty Szydło. I na pierwszej stronie Superekspresu także o tym, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło podbiła rekord w wyborach. Zdobyła najwięcej głosów. Na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna o tym, jak po wyborach ruszy batalia po unijne posady, ale także o tym, że nauczyciele zostali sami. ZNP zaproponował przyspieszenie o 3 miesiące wypłaty podwyżek w oświacie. Władze dużych miast nie biorą jednak tego pod uwagę. Pomysł związkowców miał na celu sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda wsparcie lokalnych władz dla nauczycieli, szczególnie, że jest on w pełni legalny i nie naraża dyrektorów placówek na kłopoty z regionalnymi izbami obrachunkowymi. Rząd określa tylko minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Samorządy, jeśli je na to stać, mogą płacić więcej, czyli również uruchomić podwyżki już w czerwcu. Z sądy dziennika wynika, że duże miasta, także te, które jednoznacznie deklarowały wsparcie dla nauczycieli, nie zdecydowały się na taki krok. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Na otwarciu Pulsu Biznesu o tym, że Polska jest trzecia w usługach. Pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych i IT większe od nas są już tylko Indie i Filipiny. Grupa Everest prognozuje, że w tym roku wejdziemy do pierwszej trójki rynków usług biznesowych. Razem z IT już w niej jesteśmy. A gdzie jest rynek usług biznesowych? W Azji to Indie, Filipiny i Malezja, w Europie oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryce to właśnie Polska, Irlandia i Izrael, w Amerykach Kostaryka, Jamajka i Kanada. Z przeglądu sportowego na pierwszej stronie bramkarz bez awarii, wyścig z czasem wygrany, kolano całe. Radosław Majecki zagra przeciwko Senegalowi. To w Mistrzostwach Świata U20, Senegal-Polska jutro o 20.30. Na pierwszej stronie przeglądu sportowego także o tym, że sensacji nie było. W pierwszej rundzie French Open Hubert Hurkacz przegrał 4-6, 2-6 i 2-6 z liderem rankingu ATP Serbem Nowakiem Dziokowiczem. I deklaracja Rafała Majki: walczę do końca. Nibali i Carapaz są na razie lepsi o jakieś 5%. Ale nie zamierzam im odpuszczać, mówi czwarty kolarz tegorocznego Giro d'Italia. Tak wygląda prasa, o tym opowiadał Piotr Łodej, 227 trójek, numer telefonu. Dzień dobry panu. Standardowo, jak każdy wtorek, pozdrawiam z trasy Gliwice, Wadowice. Jak na razie słońce ładnie świeci. Cieszę się, że się pan ucieszył. Pozdrawiamy spokojnej drogi oczywiście. Pani Dominiko, tak, dobrze pani trafiła. Girls and Boys, to temat przewodni do siódmej. No więc Pet Shop Boys. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, the East End boys and West End. Choose a hard or soft option. Shop Boys obowiązkowo, zdecydowanie. Dzień dobry pani. Mąż jest bardzo przerażony tym, że dzisiaj ma 50 urodziny. Bardzo go to, ta cyferka 50 przeraża i bardzo proszę o jakąś wesolutką pioseneczkę. Nie no, panie mężu, wszystkiego dobrego. Proszę się nie denerwować, nie stresować. Wszystko będzie dobrze. Ja nie wiem, czy ona jest wesolutka, ta piosenka, ale tutaj jest układ taki, że nic zamierzonego się nie wydarzy. Taki przypadek po prostu. Kiedy byłem małym chłopcem. Thank you. chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem. No to wiemy, że słuchacz ma urodziny. Co poza tym w kalendarzu, o tym opowie pan Łukasz. Urywki z kalendarza. Pan Łukasz Błąd oczywiście. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zamiast kawy mam dla państwa na pobudkę informację, że 759 lat temu książę opolsko-raciborski Władysław odkupił Kęty i Czelać od klasztoru benedyktynek w Staniątkach. Że co? Jak? Mam nadzieję, że to jedna z tych wiadomości, po których wyrywamy się ze stanu uśpienia z otwartymi oczami, prosząc w pośpiechu jeszcze raz, że co, kto, komu, jak to było, że jak? A było to tak. 28 maja 585 roku przed naszą erą doszło do zwycięstwa potęgi rozumu nad częstą w tych czasach tempą i czysto fizyczną skłonnością do starożytnej nawalanki. Niejaki Alwatte z Lidii miał akurat nad rzeką Halis całkiem serio potraktowaną przez wojowników ustawkę z królem Medów Kiaksaresem. A trzeba pamiętać, że w tamtych czasach szalik kibiców drużyny przeciwnej kroiło się raczej razem z głową. Tej z kolei nie stracił Tales z Miletu i całkiem przytomnie przewidział całkowite zaćmienie słońca, które skłoniło krewkich przeciwników do zawarcia pokoju. Również 28 maja roku 1900 doszło do takiego zaćmienia, ale w wyniku braku pana Talesa w kilku miejscach świata doszło jednak do mordobicia. 21 lat mija dzisiaj od wmurowania w Łódzkiej Alei Gwiazd pierwszej mosiężnej gwiazdy dla Andrzeja Seweryna. Nieco wcześniej, 28 maja roku 640, Seweryn został papieżem. Z kolei 44 lata temu w Polsce utworzono 49 województw z prężnymi, choć często niewielkimi stolicami. W blisko 30 miastach do dziś żywe jest pytanie, komu to przeszkadzało, a w niektórych z nich nadal działają wojewódzkie domy kultury, kolumny transportu sanitarnego i stacje sanitarno-epidemiologiczne. Ważna sprawa. Warto sobie wygospodarować wolny wieczór i w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada zaprosić go na hamburgera, bo ta buła z mięchem też ma dzisiaj swój dzień. Można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, a do tego w ramach bądź co bądź świątecznej dyspensy w ciągnąć niedietetycznego fast fooda na całkowitym legalu. Oczywiście takie niezdrowe ucztowanie nie może się odbyć w ramach pokrętnego, sąsiedzkiego tuszowania zaboru miedzy, zalania sufitu czy zatkania sypu folią malarską, ani tym bardziej nie powinno służyć dalszemu wyłudzaniu użytkowania wiertarki, kosiarki i prodiżu, o które sąsiad upomina się od lipca ubiegłego roku. A 97 lat temu polska reprezentacja piłkarska odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w oficjalnym meczu, pokonując 2-1 Szwecję. I takich przełomów życzmy sobie tego 28 maja. Kiedyś trzeba zacząć wygrywać. Otóż to, zdecydowanie. Łukasz Błon, bardzo dziękujemy. Jutro mecz z Senegalem. Nasi młodzieżowcy grają, więc też mocno trzymamy kciuki. Petro Boys zagrało. Słuchacz napisał tak, do tej pory mi głupio, kiedy pomyślę, jak na kasecie napisałem nazwę tego zespołu, kiedy Tomasz Beksiński prezentował. No, do tej pory 2-2 i 7 trójek. Rzeczywiście, aha, jeszcze jedna sprawa, bo ekspres do kawy hałasował i słuchacz nie wie, czy Sabrina już była z Boys, Boys, Boys. Jeszcze nie, ale teraz będzie. Właśnie, żona mówiła, że temat jest Boys przewodni, tak? Chłopcy. Podobno mam zaśpiewać. Boys, boys, boys, I'm looking for a good time. Bardzo panu dziękujemy. Do usłyszenia. No taka Sabrina nam się przytrafiła. Ale temat do siódmej, czyli jeszcze przez 4 minuty, to Girls and Boys. Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go! Here we go!